تو کیا شوہر بھی اپنی بیوی کو مار سکتا ہے؟ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ہے مرد سے اس کے متعلق باس پرس نہ ہوگی جو وہ اپنی بیوی کو مارے۔ اس حدیث پاک کے معنی ہرگز یہ نہیں کہ جب بھی غصہ آیا اور معاذ اللہ عز و جل بے قصور بیوی کی پٹائی شروع کر دی، بلکہ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ احکام شریعت میں فرماتے ہیں قصور وار بیوی کو اولاً سمجھائے، نہ مانے تو اس سے الگ سوئے، اب بھی نہ مانے تو مارے، مگر نہ منہ پر، نہ ایسا کہ ضرب شدید ہو۔ خبردار، بے قصور کو سزا دینا گناہ، چاہے سزا دینے والا بڑا بھائی ہو یا شوہر یا استاد یا پیر ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔